בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, חלק שני. הלכות כלאי בגדים, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', על פי מה שכתוב במאמר איימן וכו', שצריך לשמוע בגדים מאוד, כי מבחינת מלכות עיין שם. ועיקר תיקון הבגדים הוא על ידי תיקון כלליות הגידין, שהוא תיקון הברית, שעל ידו נתרומם הדעת ומשם נמשך לבנוניות לתקן הבגדים עיין שם. ושעת נעז הוא פגם הדעת, כי הוא בחינת דעת דסיטרא אחרא. כי צמר ופשתים הם שני הפכים, בחינת קין והבל. כי הבל הביא מבחורות צונו, שהוא בחינת צמר, כמו שאמרו אבותינו זה על העיל הזה, כולו קדוש, צמרה לתחלת וכו'. וקין הביא פשתים, כמו שאמרו אבותינו זה על. כי צמר הוא בחינת חסדים, בחינת לשון של זהורית המלבין אבונות, כמו שמבואר שם. כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם וכו', כצמר יהיו. ופשתים הם בחינת גבורות, כמו שכתוב, וגבריאל לבוש בדים. ועל כן אי אפשר לצמר ופשתים להתחבר יחדיו, כי אם על ידי האדם. אבל בלא זה אין להם שום חיבור. כי האדם הוא בחינת דעת שהוא מחבר שני הפכים יחד, כמבואר בדבר רבן נורו יאיר כמה פעמים. ועל כן אין איסור של כלאיים, כי אם בלבישה. אבל מותר לעשותן ולקיימם. כי אף שתופרם ביחד ומחברן, אין להם שום חיבור עדיין, ועדיין אין להם כוח לנוק מהקדושה, כי אם כשלובשן האדם. שאזי הם יונקים מהקדושה ונתחברים על ידי האדם שהוא בחינת דעת, שהוא מחבר שני הפכים יחד, כנל. וכל הדברים שבעולם הם מעורבים טוב ורע. ויש בהם אחיזת הסיטרא אחרא, ובפרט בבגדים ששם הם נאחזים ביותר כידוע. ועל כן, כשמתחברים כלאי בגדים, דהיינו צמר ופשתים, שלא במקום מצווה, אזי אדרבה נעשה מזה דעת לסיטרא אחרא, כי הסיטרא אחרא נאחזת שם כנל. וזה עיקר פגם הבגדים מהפך אל הפך. כי תיקון הבגדים על ידי הדעת דקדושה, וכלאי בגדים הם ההפך ממש, דהיינו בחינת דעת דסיטרא אחרא כנ"ל. ועל כן במקום מצווה, דהיינו כלאיים בציצית, מותר. ואדרבה, עיקר מצווה ציצית היה על פי הרוב על ידי כלאיים בזמן שהיה תכלת כדמשמע בפוסקים. כי כשנתחברים שני הפכים, דהיינו צמר ופשתין במקום מצווה, אזי נעשה מזה דת דקדושה של תיקון הבגדים כנ"ל. ועיקר על ידי התכלת כמבואר היטב לאל בהלכות ציצית עיין שם. ועל כן נקרא איסור כלאי בגדים שעטנז. כי פגם הבגדים ופגם הדיבור כמבואר היטב במאמר הנ"ל עיין שם. ושעטנז הוא בחינת פגם הדיבור, כי מבחינת האותיות שנפלו ונשברו. ועל כן צריכים תיקון כידוע. והוא בחינת דיבור שאינו נשמע מבואר שם בתחילת המאמר. כי זהו בחינת האותיות הנפולין הנ"ל שהם שעטנז וכולי כנ"ל. כי עיקר השבירה הייתה על ידי שלא קיבלו אור האוזן כמו שהיית בעץ חיים. וזהו בחינת דיבור שאינו נשמע. דהיינו שלא קיבל אור האוזן שאינו נקרא דיבור כלל. כי הוא בחינת אותיות שבורין כנ"ל. וזה בחינת שעטנז כנ"ל, שזהו בחינת פגם הבגדים כנ"ל. וזה שכתוב בספרים, שמשלבו שעטנז אין תפילתו עולה, כי הוא בחינת דיבור שאינו נשמע כנ"ל. ואין כל זה בהלכות ציצית, אין שם היטב. ועל כן, גם בציצית כלי קופסה פטורין מן הציצית. ואין הבגדים חייבים בציצית, כי אם כשלובשן האדם. כי הבגדים בעצמן כל זמן שאין האדם לובשן, אין בהם שום חיות וחשיבות, כי הם בבחינת מלכות דלית למיגרמה כלום. כי אם כשלובשן האדם שהוא בחינת הדת שמאיר בהן ואז נשלמין, ואזי שייך בהם מצווה ועבירה שצריך לשומרן מן הכלאיים כנל, וצריך לעשות בהם ציצית כדי לשומרן כנל בלחות ציצית. וזה בחינת מילתא הלבישהו יקירה, כי עיקר יופי וחשיבות הבגדים הוא כשלובשין אותן כנל. ועל כן קרא בגדים בלשון מילתא, שהוא לשון דיבור, כי הבגדים הם בחינת דיבור כנל. הלכות שעטנז הלכה ב'. לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, גדילים תעשה לך. על פי מה שמבאר רבנו ז"ל במאמר תקעו המדבר מאמונה, והיית שם שכשמעלין ומתקנין האמונה הנפולה, על ידי זה נעשים גרים וכו'. ואלו הגרים מכניסים גאווה לישראל, כי אמרו רבותינו ז"ל, במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה, מפני גאוותן של ישראל שניתנה לאומות וכו'. ועל ידי הגאווה שמכניסים הגרים, מזה באה התאווה של ניאוף חס ושלום, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן אנו צריכים שיגנו עלינו המגינים שבדור, שהם מגינים עלינו ומצילים אותנו מתאווה זו. ואזי מעלין מחותם דסיטרא אחרא בחינת תחתים בשרו, שהוא פגם תאוות ניאוף, ונעשה חותם דקדושה בחינת תפילין שהם חותם דקדושה. כי עיקר תיקון המויכין בחינת תפילין הוא על ידי שמכניעין תאוות ניאוף וכולי, אין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת תיקון הבגדים שצריכים להיזהר מאוד לתקן הבגדים. כי הבגדים והמלבושים שם אחיזת הגאווה, כי שורש הבגדים הוא בחינת גאווה, בחינת השם מלאך גאות לבש. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדותה. נמצא שהבגדים הם בחינת כבוד והתפארות, בחינת גאות. ועל כן צריכים לשמור מאוד את הבגדים שלא יתאחז בהם הגאווה דסיטרא אחרא חס ושלום, שעל ידי זה בא חס ושלום תאוות ניאוף, בחינת חותם דסיטרא אחרא כנל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, אנה מנה דרבנן דבלו מניו, כי הם באים מנגעי בני אדם שבאים מבחינת החתים בשרו, שבא על ידי גאות כנל. ועל כן נאחזים בבגדים, כי שם אחיזת הגאות כנל. כי הגרים שהם מכניסים הגאווה בישראל כנל, אחיזתן בבחינת בגדים. כי אחיזת הגרים בבחינת כנפי הקדושה כמובן, שהוא בחינת כנפי הבגדים. נמצא שהבגדים צריכים תיקון ושמירה שלא יתאחז בהם הגאווה דסיטרא אחרא, שמשם תאוות ניאוף חס ושלום כנל. וזה בחינת ציצית שהם תיקון הבגדים. כי ציצית הם בחינת מגנים המבואר במאמר הנ"ל, שמגנים עלינו מתאווה הנ"ל. כי ציצית הם שמירה מתאוות ניאוף, כי הם בחינת מגנים, בחינת כנפיים המגנים ומצילים מתאווה הנ"ל, בחינת ותחת כנפיו תכסה. וזה בחינת מה שמבאר רבנו שם על פסוק, כי לאלוקים מגיני ארץ שהוא ראשי תיבות מלאך. וזה בחינת ציצית שהם בחינת כנפיים, בחינת מלאך בעל כנפיים. כי הציצית הם בחינת מגיני ארץ המבוארים שם, כי הם כנפי הקדושה מגנים עלינו ומצילים אותנו מתאוות ניאוף, כי ציצית שמירה לניאוף כנל. ועל כן תולין הציצית בהבגדים, כי שם צריכים עיקר התיקון של המגינים כנל. ועל כן אחר לבישת הציצית מניחים תפילין שהם חותם דקדושה כנל, שנעשה וניתקן על ידי המגינים שהם בחינת ציצית כנל. כי עיקר התפילין נעשין על ידי המגינים שמצילין מתאוות ניאוף, כמו שמבואר שם, עיין שם היטב. ב. וזה בחינת איסור שעטנז צמר ופשתים יחדיו. כי הבגדים צריכים לשומרן מבחינת גאות כנל. בעיקר הגאות וההתפארות הוא בחינת כלליות הגוונין, שזה עיקר ההתפארות, בחינת גאות, כמובן בדבר רבנו זל כמה פעמים, שעיקר ההתפארות הוא בחינת כלליות הגוונין. בצמר ופשטין זה בחינת כלל הגוונין כולם, כי כל הגוונין כולם נכללים בבחינת שני גוונין, שהם חסד ודין, שבהם נכללים כל הגוונין כידוע. וזה בחינת צמר ופשטין, כי צמר בחינת חסדים, כמו שכתוב, אם יהיו חטאיכם וכולי, כצמר יהיו, וכמו שכתוב, ושער אשה כעמר נקה. ופשטים הוא בחינת גבורות, כמו שכתוב, והאיש גבריאל לבוש בדים, שהוא פשטן, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. נמצא שצמר ופשטים הם שני הפכים, בחינת חסדים וגבורות, שהם כלל כל הגוונים, שזה בחינת גאות וההתפארות. ועל כן אסור לנו להתלבש במלבושים כאלו שהם מתערובת שצמר ופשטים, שהם כלליות הגוונים, שהם בחינת לבושי גאווה והתפארות כנ"ל. כי מלבושים כאלו לבושי גאווה והתפארות, בחינת כלליות הגוונין, אינם ראויים כי אם לא לבדו יתבח כביכול, בחינת השם מלאך גאות לבש. אבל אנו אסורים להתלבש במלבושי גאווה, כי למטה יכולים להתאחז מזה חס ושלום, בחינת גאות ממש, בחינת אהבת ניוף חס ושלום. רק במקום מצוות ציצית, מותר מדינה להתלבש בכליים של צמר ופשטים. כי ציצית הם בחינת תיקון הדעת, תיקון הברית, תיקון המויכין כנ"ל. וכשהדעת ניתקן, אזי נעשה מצמר ופשטים בחינת אחדות ממש. כי זה עיקר תיקון הדעת כשנתחברים ונתאחדים החסדים וגבורות באחדות ממש. כי עיקר הדעת מחיבור חסד וגבורה כידוע. ועל כן כשהדעת בשלמות, אזי נעשה מצמר ופשטים אחדות ממש כנ"ל. ועל כן במקום מצווה ציצית מותר מדין הכליים כנ"ל. כי במקום מצווה יכולים להתלבש בבחינת לבושיו כביכול, בחינת לבושי גאווה כלליות הגוונים. כי אז אין יכולת לגאווה דסיטרא אחא להתאחז שם, כי הציצית מגנים עלינו כנ"ל. כי הציצית הם תיקון הדעת שעל ידי זה נעשה אחדות בין החסד וגבורה כנ"ל. ואזי נעשה אחדות ושלום בצמר ופשטים, ואין אחיזה על הסטרא אחרא והגאווה משם כלל. וזה בחינת בגדי כהונה שהיו נעשים מכלאיים, כי הם בחינת בגדי השם יתברך כביכול, כי הוא יתברך נקרא כהן כביכול, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, ובגדיו הם בחינת בגדי כהונה. ועל כן גם הכהן של מטה מותר להתדמות אליו יתברך, להתלבש במלבושי כליים שהם בחינת כלליות הגוונין, כי כל העבודה והקורבנות הם תיקון הדעת, תיקון הברית, ואז מותר כליים כנ"ל. אבל שלא במקום מצוות ציצית ובגדי כהונה, אז אסור כליים של צמר ופשטים, כי שלא במקום מצווה אי אפשר לנו לחברם יחד שיהיה שלום ביניהם, שיהיה בחינת אחדות ממש, כי הם שני הפכים כנ"ל. ועל כן, על ידי שמחברים צמר ופשטים שהם שני הפכים, מזה חס ושלום יניקת הסטרא אחרא בחינת עץ הדעת טוב ורע. כי עיקר יניקתו מפגם הדעת, מרבוב הדעת שהוא בחינת מחלוקת, בחינת צמר ופשטים כשאין ביניהם הכרעה על ידי תיקון הדעת. ועל כן על ידי לבישת כלאיים של צמר ופשטים חס ושלום, משם יניקת הסטרא אחרא חס ושלום, ואזי נתקלקלין הבגדים, ונעשה בבחינת גאווה ממש, גאווה דסטרא אחרא, שמזה נעשה תאוות ניוף פגם הדעת כנ"ל. כי עיקר הגאווה נשתלשלה מבחינות גאות לבש, בחינות כלליות הגוונין כנ"ל. ולמטה כשאין תיקון הדעת, בחינות הכרעה כנ"ל, אזי נפגם חס ושלום ונעשה גאווה ממש כנ"ל. ג. כי פגם הגאווה הוא פגם הדעת, פגם ניוף, שזהו בעצמו פגם כלאיים של צמר ופשטים, מחמת שאין ביניהם הכרעה כנ"ל. כי עיקר הגאווה וההתפארות אין ראוי כי אם לא לבדו יתברך. ואצלו יתברך כביכול הגאווה והענווה הם אחדות ממש, כי במקום גדולתו שם אתה מוציאן ותנותו. וזה בחינת כלליות הגוונין, שכל הגוונין נכללין יחד, ונעשה משינוי הגוונין בחינת אחדות. כי הבריאה היא בחינת יש מאין, וזה בחינת גאווה וענווה. כי גאווה הוא בחינת ישות, שנחשב בעצמו ליש, שזה עיקר הגאווה, אבל ענווה הוא בחינת עין ממש. והשם יתברך בשעת הבריאה נתלבש בגאות כביכול, שזה בחינת בריאת העולם כנל. וזה בחינת השם הלך גאות לבש. כי הבריאה בכלל היא בחינת לבושו יתברך, והוא בחינת גאות, בחינת יש כנל. אבל אצלו יתברך אחר הבריאה וקודם הבריאה כול אחד, בחינת השם אחד ושמו אחד. ועל כן הגאווה והענווה כול אחד, בחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצאן ותנותו כנל. וזהו בעצמו בחינת כלליות הגוונים, ששינוי הגוונים כביכול נכללין באחדות פשוט. כי הגוונים בכללם הם בחינת חסד ודין, שהם נמשכים מבחינת קודם הבריאה ואחר הבריאה. כי קודם הבריאה כולו טוב החסד, ואחר הבריאה משם אחיזת הדין. וכשנכלל יחד אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזה בחינת כלליות גאווה דקדושה בענווה, זה בחינת כלליות הדין בחסד, ואזי כל הגוונים הם אחדות פשוט כביכול. וזה בחינת לבושי גאווה והתפרעות של השם יתברך כביכול, שהם כלולים מכל הגוונים כביכול, שכל הגוונים נכללים ביחד בבחינת אחדות ממש כנל. אבל למטה, כשאין הכרעה, כשלובשים צמר ופשתים, נעשה מחלוקת, ואזי נעשה גאווה ממש חס ושלום. כי עיקר הגאווה כשאין נכלל חס ושלום היש בעין, ונדמה לו לאדם על עצמו שהוא יש ממש חס ושלום. שזה עיקר הגאווה כשאין מבטל האדם כל ישותו שיהיה נכלל בעין, שעל ידי זה לפי בחינתו נכלל אחר הבריאה שהוא מבחינת יש, בקודם הבריאה שהוא בחינת עין. אבל כשיש לו גאווה חס ושלום הוא מפריד חס ושלום היש מעין, ואזי אין שלום חס ושלום מן חסד ודין כנל, שזה בחינת צמר ופשתים כנל. נמצא שצמר ופשתים שהם בחינת חסד ודין, כשאין ביניהם הכרעה ושלום על ידי פגם לבישת כלאיים שלא במקום מצוות ציצית, זהו בעצמו בחינת פגם הגאווה, שעיקר הפגם הוא שמפריד חס ושלום היש מהעין כביכול. וזהו בעצמו פגם הדעת, פגם הברית והבן היטב, כי כל זה ברור למבין. רק במקום מצוות ציצית שהם תיקון הברית, תיקון הדעת, אז מותר כליים. כי אז על ידי תיקון הדעת נעשה אחדות בין צמר ופשתים, ונתבטל הגאווה דסיטרא אחרא, ונכלל את הגאווה דקדושה בענווה, שזהו בחינת תיקון הדעת, תיקון הברית, ונכללין כל הגוונים יחד בבחינות אחדות, בחינות השם אחד ושמו אחד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.